آپ نے اپنے آپ کو صاحب شریعت سمجھ لیا کہ مجھ سے بڑا عقل مند کون ہے. اور سب سے بڑا فتنہ اور فساد معاشرے میں یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے صرف میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے. اور تین چیزوں سے اس لیے شریعت نے منع کیا ہے, یہ مت کہو انا میں ہی میں ہوں کوئی اور نہیں, کیونکہ یہ شیطان نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار, میں آدم سے بہتر. اس بات سے بچو کہ لی کے لفظ بولو ولی ملک مصر, میں اتنا بڑا ہوں میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں. یہ فرعون نے کہا تھا ولی ملک مصر, میں مصر کا اس وقت بادشاہ ہوں. وعندی, اندی کے الفاظ سے بچو کہ میرے پاس تو یہ کچھ ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں کیا سمجھتا ہوں کسی کو. یہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتو علی علم عندی, یہ میری صلاحیتوں سے مجھے مال ملا ہے. اللہ نے اس کو بھی تنسا دیا, اس کے مال کو بھی تنسا دیا. جب تک اخلاص نہیں, نفع مند علم نہیں, نرمی نہیں, اخلاق نہیں, کوئی کامیابی نہیں ہوتی.